Vishnyong. Iron and Wine i Fiona Apple. All in good time. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 23 maja. Minęła północ. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Informacja szefa MON o stanie bezpieczeństwa państwa i wielogodzinna debata w Sejmie. Komisja do spraw wyborów kopertowych przesłucha w piątek Jarosława Kaczyńskiego. W środę zeznawał były premier Mateusz Morawiecki. 4 lipca Brytyjczycy wybiorą nowy parlament. Rishi Sunak ogłosił datę wyborów. 6 godzin trwała w Sejmie debata na temat stanu bezpieczeństwa państwa. Informację przedstawił wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Później do zadawania pytań zapisało się ponad 100 posłów. Po debacie wicepremier na te pytania odpowiedział. Wicepremier zaznaczył, że co do zasady wszystkie siły polityczne są zgodne w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Powtórzył, że rząd jest gotowy zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy z Białorusią. Zwiększyliśmy nakłady finansowe, bo wiele razy pytaliście się, czy za słowami idą czyny. No to są te czyny. Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że zapora na granicy nie jest w 100% skuteczna, ale jak dodał, uczymy się na błędach i będzie ona wzmacniana. I nie chodzi tylko o infrastrukturę. Szef resortu obrony położył nacisk na konieczność kontynuacji działań w zakresie obronności. Jeżeli byśmy dzisiaj przyszli i zawracali Wisłę kijem, bo takie napięcie polityczne, emocje często by mogły do tego prowadzić, to by było kompletnie bez sensu. Po prostu byłoby niebezpieczne. Wicepremier nie zgodził się z zarzutami opozycji, że strona polska rozluźnia współpracę ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz Europy. Jak mówił, my jesteśmy łącznikiem między Unią Europejską a Stanami. Sylwia Białek, Polskie Radio. Świadek nie odpowiadał na pytania, próbował obrażać i prowokować. Tak zeznania byłego premiera Mateusza Morawieckiego skomentował przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych Dariusz Joński. Wskazywał, że premier podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wyborów kopertowych bez podstawy prawnej. Na innych komisjach byli różni premierzy. Był premier, pamiętam, Leszek Miller, był przecież premier Donald Tusk, ale oni odpowiadali na pytania. Natomiast to było próba obrażania, prowokowania, tylko i wyłącznie po to, żeby nie odpowiadać na pytania. To ma znaczenie, kto stoi na czele rządu. Czy jest to osoba propaństwowa, która myśli o tym, co zrobić, żeby ratować życie i zdrowie? Czy to jest taka osoba, która ratuje partię, siebie, bo takie decyzje podjęto, jak dzisiaj usłyszeliśmy, na Nowogrodzkiej, na drugim piętrze. A więc w partii podjęto decyzję, że mają być wybory kopertowe. Mateusz Morawiecki powiedział, że podczas przesłuchania wielokrotnie przerywano mu wypowiedzi. Przewodniczący przeszedł już samego siebie wyłączaniu guziczka. Bardzo boi się wielu odpowiedzi i w związku z tym natychmiast wyłącza ten guzik, wykluczył też kilku naszych uczestników komisji. Ale ta komisja, jeśli chce rzetelnie jeszcze coś wyjaśnić, powinna wezwać pana Budkę, panią marszałek Kidawę-Błońską, pana prezydenta Trzaskowskiego jako świadków. Tymczasem przewodniczący się bardzo śpieszy. Gdzie się śpieszy? Do Parlamentu Europejskiego. W piątek ostatnim świadkiem będzie Jarosław Kaczyński, potem komisja sporządzi raport. Stany Zjednoczone nie zgadzają się na atakowanie przez Ukrainę celów na terytorium Rosji z użyciem amerykańskiej broni. Powiedział o tym Polskiemu Radiu rzecznik do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu. John Kirby zastrzegł, że rozmowy z Kijowem na ten temat trwają. Amerykanie od dawna powtarzają, że nie popierają atakowania przez Ukrainę celów w Rosji przy użyciu amerykańskiej broni. Rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Kirby odrzucił jednak sugestię, że w ten sposób wiążą ręce Ukraińcom. Nie sądzę, aby sprawiedliwa była ocena, że wiążemy Ukraińcom ręce. Zrobiliśmy bardzo wiele, aby zapewnić, że mają broń, której potrzebują do obrony. Kirby przyznał, że u podstaw restrykcji na używanie amerykańskiej broni leży obawa przed eskalacją. Nie chcemy, by doszło do eskalacji konfliktu w sposób, o którym mówił już Putin, że jest to wojna pomiędzy Zachodem a Rosją, bo tak nie jest. John Kirby poinformował, że nadal trwają rozmowy pomiędzy Waszyngtonem a Kijowem w sprawie warunków używania amerykańskiego uzbrojenia. Podkreślił jednak, że w tej chwili nie ma nic do ogłoszenia w sprawie ewentualnej zmiany stanowiska USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brytyjskie wybory parlamentarne odbędą się 4 lipca, zdecydował premier Rishi Sunak. To niespodzianka. Dotychczas większość obserwatorów typowała termin jesienny, ale szef rządu powiedział Brytyjczykom, że do urn pójdą latem. Rozmawiałem wcześniej z jego wysokością królem, by prosić o rozwiązanie parlamentu. Król się zgodził. Będziemy mieli wybory 4 lipca. Odbędą się w czasie, gdy świat jest najbardziej niebezpiecznym miejscem od czasu zimnej wojny. Brytyjskie wybory zwykle odbywają się wiosną lub jesienią. Ostatnim razem Brytyjczycy głosowali w lipcu, tuż po II wojnie w 1945 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie. 16-18 stopni pokażą termometry na północnym zachodzie i nad morzem, 21 będzie w centrum i 26 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Falling asleep, how do you wake someone up from inside a dream? You might but wanna The Strokes, Easy of the Waltz. Nie uspokoimy pulsu, nie pozwolimy zasnąć. Będzie krzykliwie i z energią. Elżbieta Różycka i Krzysztof Zublewski, witamy. Blond Redhead, Spring and by Summerfall. Blond Redhead, Spring and by Summerfall. Za miesiąc, 21 czerwca, debiutancki album wyda Bean Stellar. Nowojorska grupa wypuściła już 4 utwory. Sweet, wciągające, dalekie echa grunge'u. I know the time. that I need you, and I need you. I don't mind all the words, they just sound like the feeling. And it's so Stellar. Przestawiamy litery E i jest amerykański aktor Ben Stiller. Tak ironicznie Nowojorczycy stworzyli nazwę zespołu. Krzyk z Nowego Jorku, Scream from New York, to tytuł debiutanckiej płyty. W kwietniu pojawił się nowy album A Certain Ratio angielskich weteranów post-punka. All Comes Down to This, rozjechane gitary. W marcu wyszła nowa czwarta płyta Mannequin P. I Don't Know You. Bardzo przyjemny utwór z mocnym spiętrzeniem. A jak się rozwija? I know four, five, six. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Supergrass. Gramy dziś stare i nowe. Stare jak nowe i nowe, ale stare. Pierwsze nagrania czy debiuty. Pierwsza epka Arctic Monkeys pojawiła się zaraz po pierwszym singlu, którym z impetem wyważyli drzwi do sławy. I Bet You Look Good on the Dance Floor ma prawie 20 lat. Wciąż porusza. Rok później wydali epkę Who the Are Arctic Monkeys i z niej zagramy The View from the Afternoon. Młodzieńcza energia i świeżość. Yeah. Arctic Monkeys z pierwszej winylowej epki z 2006 roku. Trzy single ma za sobą alternatywna grupa z Manchesteru Better Joy. Lekkie i całkiem przyjemne połączenie klasyki indie i współczesnych trendów. Utwór Dead Plants. Thank you. niezdarzające się Nothing Can Stop Us i Saint-Étienne. Legenda brytyjskiej sceny punk, Suzy Sues i elektroniczni punkowcy, duet Basement Jacks, niezwykłe połączenie. Kilka dni temu, dokładnie w piątek, pojawił się remix Kish Kesh utworu z 2005 roku. To dzieło Super Chambo, amerykańskiego producenta Toma Stefana. Nowa falowa Suzy Sues i taneczni Basement Jacks, zaskakujące i wybuchowe Kish Kesh, wersja 2024. Budget to album Think Tank z 2003 roku. Mocno eksperymentowali z różnymi stylami muzycznymi. Następna płyta ikony Britpopu pojawiła się dopiero po 12 latach, w 2015 roku. We'll be right back.

tomorrow. I came to this world with nothing, and I leave with nothing but love. Everything else is just horror. It's a bit like luck, you can only seem to borrow it. You can't keep it. When the wind of change whistles into play, will I blink or flinch away? The wind of change won't whistle me away if I spin my tails and sail away. Let yesterday become today. I came to this world with nothing, and I leave with nothing but love. Everything else is just borrowed. This time will say nothing but I told you so. Memories are times we borrow for spending tomorrow. Everything is borrowed, the streets. I znów stare, ale nowe. Brytyjski duet Orbital wydał ponownie swój debiutancki zielony album. Jest wersja na 5 płytach. Odświeżony i na nowo zremiksowany jest Chime, który bracia nagrali ponad 30 lat temu w domu na magnetofonie. Wersja 2024.